Zo, buur, wacht jij tot het zomer wordt? Kom nou, ik zit lekker na te zomeren. Je bedoelt dat je alvast een tuinset hebt gekocht voor volgend jaar? Ik bedoel dat ik nu lekker zit in mijn tuinset die tientallen guldens goedkoper is. Tjonge, zo heb ik het eigenlijk nog niet bekeken. Als u het ook nog niet bekeken heeft, kom dan eens vrijblijvend kijken bij de tuinmeubelshow van Teun Vogel. Wij geven op alle stoelen 10% korting en op de kussens, parasols en vele andere benodigdheden 10 tot 30% korting. Verder op alle accessoires, zoals onder andere Maple Campinggas, diverse kortingen. Dus redenen genoeg om eens te komen kijken bij de tuinmeubelshow van Teun Vogel. U vindt ons op het Raadhuisplein in het winkelcentrum van Hoog Kaspel.